สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักฉาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่8กันยายนปีพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน10ปีกุลค่ะก็เป็นธรรมดาว่าทุกๆวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะมีโอกาสที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็มาถามคำถามตอบคำถามธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการได้เขียนถามเข้ามานะคะก็พระอาจารย์ก็ตั้งชื่อรายการของเราทุกๆเช้าวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านก็คือว่าท่านถามอะไรมาก็ตามใจล่ะตอบให้ทุกประเด็นปัญหาเลยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไฮโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่จะมารับฟังแล้วก็ปัญหาของท่านผู้ฟังรวมทั้งจะตอบปัญหาที่ข้อข้องใจกันด้วยนะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ตอบปัญหาเหมือนเคยใช่ไหมเจ้าค่ะ ทุกสัปดาห์ท้ายสัปดาห์เพราะว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อหาเราจัดเต็มกันไปเลยทั้งเรื่องพระสูตรทั้งเรื่องนิทานธรรมบททั้งเรื่องการปฏิบัติการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจุดไหนข้องใจไม่เข้าใจเนี่ยเรามาพูดคุยสอบถามกันโดยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130บางคนก็ส่งเป็นไปรษณียบัตรเป็นจดหมายต่างๆมาก็มีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เรามีช่องทางติดต่อกันเป็นช่องทางใหม่นั่นก็คือที่ donhaisok.fm donhaisok นะ donhaisok แล้วก็ .fm ซึ่งหมายถึงรายการวิทยุ เลยนะเจ้าค่ะ ซึ่งหมายถึงรายการวิทยุที่ว่าเป็นสื่อธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงที่เราออกรายการธรรมรับรุนทางสถานีวิทยุเนี่ยอยู่ที่ .fm ดอนไฮโซที่ .fm นี้สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังดูเนื้อหาประกอบพระสูตรเรื่องราวมีภาพที่ประกอบด้วยยังรวมถึงสามารถส่งคำถามอะไรต่างๆได้ที่ดอนไฮโซ .fm นี้แล้วเราก็ยังมีช่องทางที่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับฟังเพิ่มเติมนอกจากทางวิทยุใช่ไหมที่เรามาพบกันทุกวันที่5ถึง6โมงเช้ายังมีช่องทางที่เว็บไซต์ที่ donhaisok.fm แล้วก็ยังมีช่องทางนึงคือทางพอดแคสต์สำหรับท่านผู้ฟังที่ใช้ระบบมือถือที่เป็น iOS คือ iPhone อะไรพวกนี้ iPad พวกนี้ก็ใช้ซอฟต์แวร์ของพอดแคสต์เขาแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าดอนหายโศกนี่เลย ก็เจอเลย เจอเลยจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เสิร์ชคำนี้จะเจอทั้ง7รายการของเราหรือถ้าใช้ระบบ Android ก็ใช้ Google Podcast หรือว่า Podcast Addict ก็ได้ก็เสิร์ชคำนี้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าดอนหายโศกหรือเสิร์ชคำว่าฟังธรรมะทั้งถ้าดอนหายโศกนี่กับภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได ้ ก็จะเจอ7รายการแล้วก็ค่อยสมัครทีละรายการรายการซึ่งแต่ละรายการนี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันก็เลือกฟังได้ตามแต่ที่ชอบใจบางคนก็ชอบฟังพระสูตรคุณใจเพราะว่าจะได้แบบดื่มดำไปในบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าไปเลยแต่ยังพอฟังแล้วเนี่ยบางคนก็มีคำถามอย่างวันเนี้ยท่านผู้ถามที่ถามมาในวันเนี้ยก็คือถามพระสูตรที่มาในรอบสัปดาห์ก่อนว่าพระสูตรเนี้ยฟังไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับแม่โคเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราก็จะมา คุยตอบกันถ้ามีคำถามข้อสงสัยในจุดนั้นนั้นโอเคเจริญบาท เจ้าค่ะพระอาจารย์ทูลอีกนิดได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเผื่อว่ายังมีญาติโยมบางท่านไม่ได้ตามรับฟังกันทุกวันอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาทวนกันนิดนึงว่าเริ่มต้นเอาเป็นวันจันทร์ละกันเพราะวันอาทิตย์แน่นอนเราตามใจท่านคือตอบปัญหาถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ วันจันทร์จะเป็นสาระอะไรแล้วก็มีชื่อตอนว่าอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ วันจันทร์นี่ก็เป็นช่วงที่เราจะนำธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยมองจากมุมมองว่าปัญหาในชีวิตของฉันเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะที่บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวการเงินคู่ครองเ พื่อนบ้านการเดินทางการงานต่างๆจะเอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มแล้วก็มันเป็นปมเป็นเงื่อนกันอยู่แล้วเราจะคลายปมนี้เอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปจุดไหนธรรมะอะไรที่เราควรจะทราบหัวข้อธรรมะอะไรจะมาแอพพลายปรับใช้ได้อันนี้คือช่วงสมการชีวิตที่ว่าจะเน้นเรื่องของปัญหาในชีวิตของเราเป็นหลักก็จะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่ๆเป็นมาเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะมาคุยอภิปรายกันตัวในช่วงสมการชีวิตเนี่ยก็จะมีคุณทรงพลด้วยทรงพลชูเวชจากเจ้าหน้าที่ของสวทที่จัดรายการตามสถานการณ์ทันสถานการณ์ก็จะเอาเหตุการณ์ปัจจุบันในบ้านเมืองข่าวอะไรที่มันน่าสนใจข้อนี้จะเอาธรรมะปรับใช้ได้ยังไงนี่คือจะมาพบกับคุณทรงพลเนี่ยก็ทุกวันจันทร์แรกของเดือนละครั้งแต่ส่วนที่เหลือนี่ป้าจ่าก็จะเหมาหมดนี่คือวันจันทร์ส่วนวันอังคารนี่ก็เน้นในลักษณะรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิไปเลยนั่งสมาธิไปเลย1ชั่วโมงไม่มีแบบขั้นระหว่างจัดกันไปเต็มๆบางคนก็ชอบแบบนี้แต่บางคนบอกโอ้ฉันนั่งสมาธิไม่ไหวคุณก็เอาเท่าที่ได้เนี่ยมาวันอังคารนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ให้เน้นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิไปเลย ทีนี้พระอาจารย์ก็คงจะต้องแนะนำในระหว่างนั่งสมาธิด้วย ใช่ เพราะว่าถ้านั่งสมาธิเงียบไปเลยนี่ทั้งหนึ่งชั่วโมงคงหลายคนสงสัยพระอาจารย์จะชวนนั่งสมาธิยังไง ก็เลยเป็น guided meditation คือเป็นลักษณะที่เรานั่งไปแล้วก็มีคำพูดแนะนำไปว่าควรทำจิตยังไงพิจารณายังไงอย่างนี ้ guided meditation สำนี ้ก็เรียกว่าทำตามกันไปได้เลยนะเจ้าค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็ม ส่วนในวันพุธเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำหัวข้อแม่บทมาอธิบายโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนคือนั่งสมาธิก่อน15นาทีเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าจิตไม่สงบอธิบายหัวข้อธรรมะมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจอยู่แป๊บนึงเข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็จะเป็นเพราะฉะนั้นทำจิตให้สงบ15นาทีอีก45นาทีที่เหลือก็เป็นการปฏิบัติการอธิบายหัวข้อธรรมะเราเรียกว่าช่วงใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อธรรมะบางทีเอาเรื่องอธิบาย4มาอธิบายบางทีเอาเรื่องธรรมะอริยสัจ4มาอธิบายบางทีเอาเรื่องเบสารัชธรรม7อย่างมาอธิบายว่าหัวข้อธรรมะนี่เป็นยังไงใช้ประโยชน์ยังไงอันนี้ก็จะแจกแจงไปในวันพุธ เจ้าค่ะก็คือวันพุธนี้พระอาจารย์ก็จะต้องชวนนั่งสมาธิก่อนเพื่อทำให้จิตเราเนี่ยอ่อนนุ่มลงแล้วก็มีสมาธิพอที่จะรับฟังธรรมะต่อไป หัวข้อธรรมะที่ให้เกิดความเข้าใจได้เป็นมาติการเป็นแม่บทพวกนี ้เจ้าค่ะทุกเช้าวันพุธ ถูกต้องส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ให้ดื่มด่ำซึมซาบไปกับบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้า คือเอามาอ่านให้ฟังกันเลยเป็นแบบว่าลองฟอร์มอ่านพระสูตรยาวๆให้กันฟังเจ้าเรื่องพระสูตรยังสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราเรื่องของที่ภิกษุณีธรรมทินาสนทนากันกับอุบาสกวิสาขานี่สนทนากันฟังกันไปเลยแล้วก็มาอธิบายกันในช่วงของวันเสาร์ที่ว่าเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยนะก็อาจจะแบบ reference กันบ้างแต่หลักๆเนื้อหาบางคนก็ชอบฟังพระสูตรยาวๆนั่นคือในช่วงเรื่องที่เราคลังพระสูตรคลังพระสูตรส่วนเนื้อหาอะไรที่เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเป็นนิทานที่ก็เป็นอรรถกถาขยายความเป็นเรื่องราวประกอบเป็นบริบทที่ให้เราเข้าใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นเป็นนิทานอย่างเงี้ยนิทานชาดกนิทานธรรมบทพวกนี้จะมาจัดลงในวันศุกร์มันสุกเป็นช่วงที่เราเรียกวันนิทานบรรณานิทานบรรณาวันนี้แบ่ง5วัน5โปรแกรมใช่ไหมวันที่6คือวันเสาร์วันเสาร์นี่เราจะไปจัดลักษณะว่าไลฟ์วันศุกร์สองทุ่มไลฟ์วันศุกร์สองทุ่มแล้วก็เอาเนื้อหานั้นมาออกวันเสาร์เป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเอาพระไตรปิฎกตั้งขึ้นเป็นหลักเอาพระไตรปิฎกตั้งขึ้นเป็นหลักไล่กันไปทีละข้อทีละหน้าจบไปทีละเล่มอธิบายกันไปอาจจะมีเนื้อหาเชื่อมโยงกันไปในส่วนของวันพุธบ้างส่วนของวันพฤหัสบ้างก็อาจจะมีแต่หลักๆนี ่ มันจะอาจจะเชื่อมโยงกันไปบ้างอย่างเงี้ยนะมีแล้วอะไรที่เป็นคำถามทุกฟังถามมาในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมาจับลงวันอาทิตย์นี้เราจะมาพูดคุยตอบคำถามที่ถามกันมาอย่างในวันนี้เป็นต้น เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยมีองค์ หลวงพ่อดร.สะอาดจิตุภาโสท่านเจ้าอาวาสและองค์พระอาจารย์เนี่ยของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อีกทีหนึ่งนะเจ้าคะก็มีเรียกว่ามีกลยุทธ์ในการที่จะดึงดูดใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการที่จะหันมารับฟังรายการธรรมารับอรุณมากยิ่งขึ้นนะเจ้าคะก็เรียกว่าซึมซาบคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันมากขึ้นในทุกวิถีทางในแนวทางที่แปลกๆไม่ซ้ำไม่เบื่อว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าคะ เพราะนี้เนี่ยคือสืบเนื่องจากที่เราทำเซอร์เวย์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เจ้าค่ะ พอทำเซอร์เวย์แล้วเนี่ยก็พบว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อหรือว่าที่เขาจะแบบพยายามจะเข้าใจธรรมะในพฤติกรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะก็เลยต้องมีการปรับกันในรูปแบบนี้ทีนี้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็รับฟังฟีดแบคอยู่โดยถ้าท่านฟังแบบว่าจะมีฟีดแบคว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ดีปรับลดอันนั้นมันดีขอเพิ่มหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆก็เขียนกันมาทักทายได้ใส่ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ติดต่อกันทางเว็บไซต์ส่งอีเมลได้ทั้งนั้นเพื่อที่จะรับข้อมูลแล้วก็จะมาพูดคุยปรึกษากับทางทีมงานมีทั้งคุณทรงพลมีทั้งคุณนันทคมมีทั้งคุณปวริศแล้วก็ยังมีพวกลูกศิษย์ลูกหาคุณสุเมธบ้างและอีกหลายๆคนที่ช่วยทำบทขับย่อ คุณศิริรังสีไหมเจ้าคะ ใช่ คุณศิริรังสี ที่ว่าจะมาช่วยงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลของเราเนี่ยมันมีความกว้างขวางมีความครบถ้วนครบเหมาะสมมากขึ้นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ต้องเอ่ยนามศิษย์อีกคนหนึ่งคือน้องแอ้นะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้รายงานข่าวเรียกว่ารายงานถ่ายทอดสดมือหนึ่งของช่อง11 NTT เหมือนกันก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนไหโศกนี้นะเจ้าค่ะที่มาร่วมกันช่วยทำรายการแล้วก็น้องรักด้วยนะเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะเดี๋ยวฉันคิดว่าเราได้พูดคุยเกริ่นมาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนไหโศกกันในเช้าวันนี้พอสมควรละดังนั้นก็วกมาถึงปัญหาของเรานะเจ้าค่ะที่ได้เขียนถามกันมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจจีเดียวสำหรับท่านผู้ถามที่ถามเข้ามานะเจ้าค่ะก็ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยก็เป็นคุณอัฏฐกลาปานะเจ้าค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นนามแฝงเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าไม่ฉลาดทางโลกและไม่ฉลาดในทางธรรมหมายถึงว่าการที่ไม่ฉลาดในทางโลกจะไม่ฉลาดในทางธรรมสงสัยว่าคนที่ไม่ฉลาดทางโลกเนี่ยสามารถฝึกสำเร็จในทางธรรมได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าฟังธรรมะเช้านี้เป็นเรื่องของคาวีอุปมาสูตรเจ้าค่ะแล้วก็ยังไม่กระจ่างเหมือนกับว่าคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยไม่มีทางสำเร็จในทางโลกและทางธรรมเลยแปลความหมายอย่างนี้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต ์ให้พระอาจารย์อธิบายคือในสัปดาห์ก่อนนั้นได้นำเรื่องเกี่ยวกับสมาธิมาอธิบายโดยเรื่องเกี่ยวกับสมาธิมีจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างเปรียบเทียบแม่โคคำว่าคาวีเนี่ยหมายถึงโคตัวเมียเนี่ยนะเราก็เรียกว่าแม่โคก็แล้วกันโคที่เขาจะปีนภูเขาโคภูเขาที่เขาอยู่ตามหุบเขาแล้วก็ว่าเขาก็อยู่กินตามภูเขาคือภูเขาคุณใจนึกว่าเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยมันก็หญ้ามันก็มีไม่มากเขาก็ต้องเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆกินหญ้าตามริมซอกนั้นอะไรเงี้ย ซอกหินอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะที่มันขึ้นเจ้าค่ะ นี่โคตัวหนึ่งเขาก็นี่คือยกพระพุทธเจ้ายกออกมาประมาณอธิบายพระพุทธเจ้าอธิบายเปรียบเทียบสองตัวหนึ่งปรากฏว่าจะไปกินหญ้าที่หม่องใหม่ที่ใหม่กินน้ำที่หม่องใหม่ที่ใหม่มีความคิดว่าอย่างนี้ก็เลยแบบจะก้าวไปแต่ปรากฏว่าก้าวขาหน้าไม่ถูกต้องคือลงเท้าไม่ถูกต้องโอ้จะกลับก็ไปต่อไม่ได้ยกขาหลังก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันข้างหน้าไม่ถูกจะถอยกลับก็ไม่ได้ก็พังทั้งสองทางเพราะว่าโดยความที่ไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมที่จะใช้คำนี้เป็นโคโง่เขลาไม่มีปัญญาไร้ปัญญาเข้าใจคำนี้ เจ้าค่ะ เอาเปรียบเทียบกับโคอีกตัวหนึ่งฉลาดเฉียบแหลมมีไหวพริบรู้รอบรู้ทิศทางเป็นแบบนี้รอบรู้ทิศทางยังไงเอาเวลาก้าวไปเนี่ยก้าวเท้าหน้าไปให้มันถูกต้องเหยียบให้ดีเสร็จปุ๊บก็ยกเท้าหลังขึ้นมันก็เคลื่อนไปได้ ถูกไหมโดยความที่ว่ามันเพราะมันยุคเท้าหน้าไปได้มันก็ยุคเท้าหลังไปได้อันนี้คือเปรียบเทียบว่าเพราะว่าโคตัวที่สองเนี่ยเป็นโคฉลาดจึงได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินได้ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่ ม เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับภิกษุในธรรมะในนี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละว่าถ้าไม่มีความฉลาดเฉลียวไม่รอบคอบเวลาที่เราทำสมาธินี่ที่ท่านไว้ว่าอย่างนี้ว่าเวลาที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยไม่ได้กำหนดสมาธินิมิตเนี่ยโดยแยบขายทำให้พอจากฌานหนึ่งคุณได้ฌานหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณจะไปฌานสองพอคุณฌานสองปุ๊บคุณทำได้ไม่ดีไม่มั่นคงเท่าไหร่โอ้มันก็ไม่ได้จะกลับมาฌานหนึ่งก็ไม่ได้อีกความทั้งสองทางอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังแต่ถ้าฉลาดฉลาดที่ได้ก็จะไล่ไปจากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ได้ทีนี้ประเด็นตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านผู้ถามถามว่าเอ๊ะแล้วไม่ฉลาดกับฉลาดนี่มันเกี่ยวกับทางโลกทางธรรมไหมเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับในพระสูตรอื่นๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยยกขึ้นบอกพูดถึงคนที่ไม่มีตาตาเราเนี่ยนะคุณเดชนะไม่ใช่สามีของยายนึกไหมเป็นดวงตาของเรา ตาบอดนะเจ้าค่ะ ดวงตาของเราเนี่ยคนที่ตาบอดสองข้างตาบอดอย่างนี้คนที่ตาบอดสองข้างคือตาบอดข้างแรกเนี่ยไม่เห็นทรัพย์สินไม่เห็นวิธีทางที่จะทำมาหากินไม่เห็นวิธีทางที่จะทำยังไงให้ได้ทรัพย์มาโอเคนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งมีตาเปิดข้างเดียวตาเปิดข้างเดียวนี่คือคุณเห็นวิธีการที่จะให้ได้ทรัพย์สินมาโอเคนะเห็นวิธีการที่ว่าจะค้าขายยังไงจะทำอาชีพอะไรลงทุนตรงไหนเนี่ยเขาจะมีตาตรงนี้ที่จะให้รู้ได้เกิดทรัพย์สินส่วนคนที่มีตาสองข้างคือข้างหนึ่งให้เห็นวิธีที่จะหาทรัพย์ได้ใช่ไหมข้างที่สองเนี่ยรู้ว่าอะไรที่เป็นกุศลรู้ว่าอะไรที่เป็นอกุศลด้วยโอเคนะแล้วคือบางคนเนี่ยหาทรัพย์ได้อยู่ตะโกงเข้ามาใช่ไหมโกงเข้ามานี่คือแบบมีตาข้างเดียวคือถ้าตาปิดสองข้างเลยเนี่ยวิธีหาทรัพย์ก็ไม่ได้จะรู้อะไรที่เป็นกุศลก็ไม่รู้แต่ตาเปิดข้างเดียวนี่คือรู้แต่วิธีที่จะหาทรัพย์แต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลไม่เป็นอกุศล แต่พอตาเปิดนี่ไม่ทราบ ใช่ตาเปิดสองข้างคือหาทรัพย์ก็ได้รู้อะไรที่เป็นกุศลอกุศลด้วยแล้วตาที่สามตาที่สามที่เปิดเนี่ยก็คือต้องรู้อริยสัจด้วยต้องรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกเรื่องการหาทรัพย์นี่ก็ส่วนหนึ่งปัญญาในการที่จะรู้จักหาทรัพย์ไม่ใช่ปัญญาที่คุณจะเรียนหนังสือได้เก่งเข้าใจไห ม เรียนหนังสือในห้องเรียนเนี่ยบางทีเป็นลูกน้องเขาหรือบางทีตกยากบางทีเป็นหนี้บางทีคบเพื่อนชั่วบางทีทำอะไรไม่ดีบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรียนหนังสืออาจจะไม่เก่งแต่ว่าทำงานขยันขันแข็งอันนี้คือมีปัญญาในการที่รู้จักจะหาทรัพย์เพราะมันต้องแยกกันต้องแยกกันบางคนเนี่ยจบด็อกเตอร์คุณใจแต่เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดนี่คือบอกบางทีทำงานแล้วเครียดฆ่าตัวตายก็มีนะ แต่ บางคนใช่บางคนไม่ได้เรียนจบสูงจบแค่ป.4หรือไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็ตามโอ้แต่จิตใจกว้างขวางทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหาทรัพย์ได้แล้วยังรู้จักในการที่จะปล่อยวางได้อันนี้จึงเป็นคนละอย่างกัน เจ้าค่ะรู้จักทำมาหากินด้วยก็ร่ำรวยกว่าด็อกเตอร์หลายคนก็มีนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง ในสังคมเราเห็นกันอยู่เจ้าค่ะ ตรงนี้แหละคือจึงต้องแยกเพราะว่าภาษาไทยพอใช้ปุ๊บมันสับสนในคำว่าปัญญาเนี่ย เจ้าค่ะ บริความรู้อย่างเงี้ยบางคนก็จึงมีสับและความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดแต่ว่าในภาษาบาลีเนี่ยเราจะใช้คำที่แยกกันเป็นคนละคำเช่นความรู้เราใช้วิชาซึ่งไม่ใช่ความรู้ในลักษณะที่เป็นปริยัติแบบคุณเรียนหนังสือในห้องเรียนคุณเรียนหนังสือในห้องเรียนนี่คือลักษณะของปริยัติเราจะใช้คำว่าปริยัติใช่ไหมในทางภาษาบาลีแต่ว่าความรู้ที่หมายถึงแบบญาณที่แบบคุณรู้ในใจเลยโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวว่าห้องเรียนเนี่ยคือญาณนั่นคือปัญญาคือวิชาแบบนี้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันนี้จะให้คนละคำกันหรือคำว่าความรู้ในลักษณะที่เป็นแค่รู้แจ้งเฉยๆแบบไม่ได้ว่าแค่รับรู้แต่แบบไม่ได้ว่าจะเข้าใจมันหรือไม่ไอ้ความที่รับรู้เฉยนั่นคือวิญญาณอย่างเงี้ยนี่พอใช้สับสนก็จึงแบบงงๆนิดนึงคำว่าฉลาดในที่นี้พระพุทธเจ้าจะหมายถึงความฉลาดในทางธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นเลยนอกจากว่าจะเฉพาะเจาะจงลงไปว่าหมายถึงความฉลาดที่อยู่ในทางธรรมหากินอย่างที่ว่าไปตอนแรกเกี่ยวกับตาข้างที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นในเนื้อหาที่คุณอัตถกัลปะถามมาเนี่ยว่าคนที่ไม่ได้จะเรียนสูงสามารถที่จะสำเร็จในทางธรรมะได้หรือไม่ได้แน่นอนได้แน่นอนเรามีตัวอย่างเยอะแยะเลยคุณเตือนใจคนจนเขียนใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยขณะว่าไม่ฉลาดที่จะหาทรัพย์ด้วยขณะว่าไม่ได้ไปเรียนหนังสือด้วยยังบรรลุธรรมได้ ใช ่อันนี้มีแน่นอนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแต่ในทางตรงข้ามนั่นคือคนที่เรียนสูงมีเงินมากบางทีแบบไม่รู้ธรรมะก็มี เยอะ ใช่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณเรียนสูงหรือว่ามีเงินมากจะบรรลุธรรมไม่ได้มันไม่เกี่ยวก็บรรลุธรรมได้ก็มีตัวอย่างก็มีเช่นสตรีหลายๆคนทั้งร่ำรวยทั้งเรียนสูงในสมัยพุทธกาลมีเยอะแยะที่เขาก็บรรลุธรรมขั้นสูงก็มี เจ้าค่ะ เพราะมอยู่ที่เราทำ อะไรบ้างบิดทิกะเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่หนังวิสาขามหาอุปสิกาเป็นต้นหรือหลายๆท่านทุกวันนะมีหมดเรื่องของธรรมะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะจนหรือจะรวยคือบางคนคิดว่าแบบคนยากจนเนี่ยมันจะมีสิทธิ์บรรลุธรรมะไหมมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีเงินทองเนี่ยคือต้องบอกงี้นะคุณใจไม่ใช่ว่าพอบอกว่าจนๆคุณก็จะบรรลุได้คือมันต้องวิเคราะห์หลายอย่างเพราะว่าการที่เราจะไปถึงนิพพานเนี่ยคือคุณต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจ่ายด้วยเงินจ่ายด้วยธนบัตรจ่ายด้วยรูปียะจ่ายด้วยทองคำไม่ใช่แต่คุณต้องจ่ายด้วยอริยทรัพย์คุณต้องมีทรัพย์ก็จะหมายอริยทรัพย์เช่นความเพียรเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์สติเป็นอริยทรัพย์สมาธิเป็นอริยทรัพย์ศีลนี่เป็นอริยทรัพย ์ ก็หมายเราต้องแลกมาด้วยสิ่งเหล่านี ้ ก็จะหมายคือบางคนอาจจะจนโภคทรัพย์แต่มีอริยทรัพย์สูงโอ้อริยทรัพย์เนี่ยใช้เป็นค่าผ่านทางในการที่จะไปสู่นิพพานได้ อย่างดีเลยจ้ะค่ะ ถูกต้องด้วยอริยทรัพย์นะด้วยอริยทรัพย์ จ้ะค่ะ โอเคไม่ใช่โภคทรัพย์นะไม่ใช่โภคทรัพย ์ ทีนี้บางที2 อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันในความที่อะไรความที่ว่าคนที่ถ้ามีบุญเรากำลังพูดถึงอริยทรัพย์ใช่ไหมบุญนะอริยทรัพย์ก็อาจจะมีแนวโน้มที่ทำให้เขามีโภคทรัพย์ได ้จ้ะค่ะ โอเคอาจจะเกี่ยวข้องกันในย่านนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ถ้าบุญน้อยบางทีโภคทรัพย์เขาก็น้อยด้วยเพราะฉะนั้นคนจนเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เขาบอกว่าจะแบบมีจิตน้อมไปแล้วก็บรรลุธรรมได้มันไม่แน่มันต้องแยกพูดกัน เจ้าค่ะ ทีนี้นะบางคน มันขึ้นกับหลายปัจจัย หลายปัจจัยอาจารย์ เจ ้ าค่ะ ซึ่งบางคนเนี่ยมีโภคทรัพย์มากโภคทรัพย์มากแต่ว่าจิตใจแบบไม่น้อมไปในทางธรรมะเลยเอาก็มีหรือสลับกันหรือทั้งสองอย่างก็มีมีโภคทรัพย์น้อยแต่มีอริยทรัพย์มากบางทีบุญที่มีเนี่ยมันยังไม่ให้ผลเป็นโภคทรัพย์ก็เลยยังมีโภคทรัพย์น้อยอยู่ต่อมาให้ผลเป็นโภคทรัพย์ขึ้นมาก็ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่อริยทรัพย์ตรงนี้เราต้องแยกพูดนี่คือสำคัญที่จะเป็นค่าผ่านทางเป็นค่าผ่านทางทางนี่คือมรรคที่ต้องมีองค์ประกอบ8 อย ่ าง ตรงนี้คุณต้องจ่ายเพื่อที่จะผ่านทางด้วยศรัทธาเป็นอริยทรัพย์จ่ายด้วยศีลเป็นอริยทรัพย์สมาธิปัญญาจาคะพวกนี้เป็นอริยทรัพย์เป็นความเปลี่ยนพวกนี้เป็นอริยทรัพย์ที่คุณจะต้องจ่ายที่คุณจะต้องลงทุนลงแรงก็ใช่ไหม แล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วย อันนี้แหละคือการกระทำทางจิตทางใจนี่แหละที่ว่าเพื่อให้เราเดินตามทางให้ถูกไปได้ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คือกระบวนการนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาไงเกิดปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงปัญญาในที่นี้คือปัญญาแบบโลกุตระนะคือโลกุตระปัญญาโลกุตระที่ว่าจะให้เราไปถึงที่หมายคือนิพพานไปตามทางเนี่ยได ้เจ้าค่ะ เจ็บปานเจ็บปาน สาธุเจ้าค่ะก็คำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะก็บอกว่าทำบุญไม่ขึ้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะสำนวนที่ว่าทำคุณคนไม่ขึ้นคือทำดีกับเขาและเขาก็ไม่เห็นอันนี้ก็เกิดได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่คำว่าทำบุญไม่ขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าขา อันนี้คิดว่าไม่ใช่พุทธพจน์เข้าใจไหมทำบุญไม่ขึ้นเนี่ยคิดว่าไม่ใช่พุทธพจน์ โยมจะเคยได้ยินนะเจ้าค่ะ ไม่เข้าใจว่า ทำคุณกับคนไม่ขึ้นเนี่ยเคยได้ยินเหมือนกับว่าเราทำ ดี กับเขาแค่ไหนอะไรเกื้อกูลเขาเท่าไหร่อย่างไรเขาก็ไม่เห็นความดีของเราคือไม่สำนึกบุญคุณเราอันนั้นอะ ทางโลกเราจะได้ยินกันบ่อย okay. แต่ว่าทำบุญไม่ขึ้นนี่โยมคิดว่าเป็นเรื่องของคำที่เหมือนกับทำบุญแล้วก็หวังว่าจะ ได้ บุญมีความสุขมีอะไรแล้วไม่ได้ผลอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือเราต้องแยกสองส่วนค ือ การกระทำกับผลของการกระทำการกระทำกับผลของการกระทำผลของการทำเราเรียกวิบากการกระทำเราคุณทำอะไรคุณบุญบุญต้องแยกเป็น3อย่างในคนไทยมักจะพูดเพราะบุญบุญปุ๊บก็จะหมายถึงการให้ทานเท่านั้นมันไม่ใช ่ บุญนี่มี3อย่างคือทานศีลภาวนาเป็นบุญหมดทานศีลภาวนาเป็นบุญหมดเพราะนั้นทำบุญไม่ขึ้นหมายความว่าคิดว่านะคิดว่าหมายถึงทำแล้วมันไม่เห็นผลเลยทำแล้วมันไม่เห็นผลเลย ทำบุญนึกว่าจะสบายน ึ กว่าจะรวย ไม่เห็นรวยทำไมทำไม่บุญไม่ขึ้นไม่ต้องทำกับคนก็ได้สมมติว่าคุณให้ทานในเนื้อนาบุญสักจุดหนึ่งก็บอกว่าโครงการนี้ต้องสำเร็จต้องหวังว่าฉันจะได้เงินเดือน2คันต้องว่าฉันจะต้องร่ำรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทำไมมันไม่ออกผลอย่างนี้นะอาจจะหมายความอย่างนี้ใช่หรือไม ่ยมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ คือเราไม่ได้ทำกับคนใช่ไหมเพราะเราไม่ทำดีกับเขาแล้วเขาไม่เห็นอันนี้มันก็ธรรมดาจะเกิดขึ้นได้วันนี้เขาก็ไม่เห็นค่าของเราอันนี้ยกไว้ไม่ต้องพูดประเด็นนั้นใช่ไหมเราพูดถึงว่าถ้าทำแล้วไม่ว่าจะด้วยศีลสมาธิหรือปัญญาใช่ป่ะแล้วคุณแบบไม่เห็นผล เจ้าค่ะ โอเคไหมถ้าไม่เห็นผล ก็ไปคาดหวังในผลของบุญนั้นว่าจะเห็นทันตาว่าจะดีขึ้นรวยขึ้นสบายจะขึ้นอะไร ถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำความเข้าใจก่อนว่าบุญเนี่ยคือหมายถึงการกระทำที่เราทำลงไปมันต้องมีสามอย่างใช่ไหมคือหนึ่งคุณทำด้วยทานคุณทำด้วยทานทานนี่คือการให้การสละออกโอเคนะหรือ2การทำด้วยศีลคือถ้าเราใช้สิ่งภายนอกในการทำอย่างที่2คือเราใช้ตัวเราทำเช่นเราจะฆ่าเขาเราจะตียุงเงี้ยไม่ตีมันเงี้ยนั่นคือใช้มือเราทำใช่ไหมหรือคุณไปช่วยในเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปจัดแจงนั่นนี่อันนี้คือคุณก็ใช้ตัวคุณทำหรืออย่างที่3ก็คือใช้ใจของเราทำนั่นคือการภาวนาใจของเราทำใจของเราทำในการที่แบบว่าจะชำระจิตให้สะอาดขึ้นไปอันนี้คือเรียกว่าเป็นบุญได้ทั้ง3อย่างเลยทานศีลภาวนาเป็นบุญหมดทีนี้ถามว่าไม่ขึ้นนี่คือทำไมมันไม่เห็นผลนี่ที่เราจะหมายถึงเอาไปลองทำงี้เลยเอาอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในอัตถกถาในคุณใจถ้าพูดถึงอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมคือกรรมหนักฝ่ายลบเราเคยได้ยินฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดบางคนนี่ถูกธรณีสูบโอ้โหนี่กรรมหนักมากอย่างนี้เป็นต้นน ะ ทีนี้กรรมหนักฝ่ายบวกกรรมหนักฝ่ายที่เป็นกุศลโอเคไหมตะกี้กรรมหนักฝ่ายอกุศลนะตอนนี้เราพูดถึงกรรมหนักฝ่ายกุศลที่จะให้ผลแรงเร็วเดี๋ยวนั้นทันทีเห็นได้เลย ใช่ค่ะ ก็คือสมาธิชั้น1 2 3 4 5 6 7 8นี่นะนี่คือนัยยะที่เขาจะเปรียบเทียบกันนะที่เรามาอ่านศึกษามาเนี่ยว่ากำหนักฝ่ายลบกำหนักฝ่ายบวกกำหนักฝ่ายลบนี่คือเห็นผลทันทีดีแรงมากร้ายมากกำหนักฝ่ายบวกก็คือเห็นผลทันทีดีมากแบบให้ผลเร็วมากแรงมากนั่นคือสมาธิคุณนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บคุณจิตสงบคุณเห็นทันทีในทิฏฐธรรม รู้สึกได้ทันที รู้สึกได้ในทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมนี่คือณที่คุณเห็นอยู่ได้เดี๋ยวนั้นณที่คุณเห็นอยู่ได้เดี๋ยวนั้นนี่คือทิฏฐธรรมในที่ตาที่นี่คือความเห็นคือที่คุณเห็นได้ที่คุณรับรู้ได้เดี๋ยวนั้น เช่ นคุณเอามือไปแตะเตารีดที่มันร้อนดูมันร้อนไหมร้อนทันทีร้อนทันทีทันทีคุณไม่ต้องแบบรอแบบ5นาทีคือทันทีคุณเห็นได้ทันทีคุณเอากลิ่นมาดมดูอ้อกลิ่นดอกไม้หอมทันทีทันทีคุณรู้ได้ทันทีอันนี้น่ะคือเหตุคือผลแล้วมั้ยใช่มั้ยอันนี้คือเหตุคือผลละผลเกิดขึ้นทันทีอ้าวทีนี้ทําสมาธิเป็นบุญคุณรู้ถึงความสงบได้ทันทีโอเคทีนี้การให้ผลของกรรมเนี่ยจะมีเป็น3อย่างคือให้ผลในทิฏฐธรรมคือทันทีให้ผลในทิฏฐธรรมทันทีมีสมาธิเป็นต้น ใช่ค่ะ โอเคมีสมาธิเป็นต้น2ให้ผลในเวลาถัดมา3ให้ผลในเวลาถัดมาอีก ใช่ค่ะ โอเคนะทันทีถัดมาและถัดมาอีก พราะนั้นด้วยระบบของการให้ผลของมันเนี่ยบุญนะทานศีลภาวนาใช่ไหมให้ผลทันทีถัดมาต่อมาแล้วต่อมาต่อมาอีกเช่นว่ามีเรื่องราวในพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเศรษฐีคนหนึ่งมีความรู้ก็เลยแนะนำว่าเนี่ยเอาหนูตายตัวเนี้ยไปขายโอ้คนที่เอาหนูตายไปนี่จะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีแน ่ พูดเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะพูดไปเดี๋ยวนี้ปรากฏมีคนเข็นใจคนหนึ่งได้ยินข้อความนี้คนเข็นใจคนนี้ผ่านไป3เดือนนี่ผ่านไป3เดือนเอาเงินมาให้เศรษฐีเนี่ย 100,000 เอาทำไมคุณไปทำยังไงมาได้ 100,000 3เดือนเนี่ยเขาไปหาเงินจากการที่ใช้หนูตายเนี่ยไปขายได้เศษเงินมาไปซื้ออ้อยซื้ออ้อยแล้วก็ไปทำความรู้จักกับพวกตัดไม้แล้วก็ต่อไปหมุนเงินมาจนได้ 100,000 3เดือนต่อมาเนี่ยเขาได้เงิน 100,000 มานี่คือต่อมาได้ผลในเวลาต่อมา ค ือไม่ได้ทันทีเดียวนั้นตอนเดือนที่พูดวันที่พูดนั้นแต่ได้ในเวลาถัดมาแล้วก็ถ้าถัดมาอีกก็จะได้ไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นเช่นเรารักษาศีล ค ุณรักษาศีลเนี่ยอู้จะไม่โกงจะไม่โกงอย่างนี้เป็นต้นใช่ปะศีลเนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญเขาจะมาให้เซ็นเอกสารรับหน้าแล้วก็ใส่ซองให้ตอนนี้ใช่ไหมโอ้แต่ฉันไม่ทำตอนนี้คุณไม่ทำปึ้งเนี่ยคุณต้องโดนเขาด่าว่าจิกหัวหน้าบางทีก็แปะคุณอะไรต่างๆหลายอย่างทิฏฐธรรมที่คุณเห็นเนี่ยกลับเป็นความที่เผ็ดร้อนไม่อร่อยตอนนี้ถ้าฉันทำตามสีนะเข้าใจไหม ทั้งที่ทำดี แต่ผลนี่ทำไมมันเป็นความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยเพราะว่าศีลนั้นยังไม่ได้ออกผลเดี๋ยวนั้นยังออกผลในเวลาถัดมาถัดมายังไงเช่นว่าคุณความจริงปรากฏความจริงปรากฏอีก10ปีข้างหน้าเอ้าอีก10ปีข้างหน้าไอ้คนที่โกงเนี่ยแหละถูกจับได้โอ้ความจริงเราปรากฏ เข ้าคุกไปเราได้รับชดใช้อันนี้ถัดมา10ปีถัดมาอีกถัดมาอีกคือตายไปแล้วคุณไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาโอ้ยเกิดเป็นเทวดานี่มันดีเลิศกว่ามนุษย์มากมายเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรต่างๆไม่ได้ลำบากเหมือนมนุษย์โอ้อันนี้คือเป็นบุญให้ผลในเวลาถัดไปอีก เ พราะฉะนั้นลักษณะการให้ผลของบุญที่ว่าเป็นเวลาถัดมาอีกตรงนี้แหละทำให้การพยากรณ์บางทีมันยากมากคือผู้คนที่ต้องมีความสามารถระดับพระพุทธเจ้าตอนนั้นถึงจะสามารถทำได้ในการที่จะพูดถึงผลของบุญที่จะให้แล้วทีนี้นะถ้าสมมติว่าเราต้องการจะแบบว่าทำแล้วให้ทันทีเนี่ยรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยจะไม่ปรากฏมันจะเป็นไปไม่ได ้ เอาให้อาตมาอธิบายคำนี้นะหมายความว่าถ้าสมมติคุณทำอะไรดีหรือไม่ดีปุ๊บปั๊บแล้วคุณได้ผลปุ๊บปั๊บทันทีเนี่ยรูปแบบการพ้นทุกข์จะมีไม่ได้คุณเข้าใจเข้าใจไห ม การทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยจะไม่ปรากฏมันจะไม่มีช่องให้เราที่จะแบบจะขยับได้เพราะว่าสมมติคุณทำเพลินไปคุณทำดีมันก็เพลินไปได้ในความดีคุณทำความชั่วคุณก็ไปตกนรกได้แล้วรูปแบบไหนมันจะได้มันจึงต้องมีการดีเลย์กันให้ผลเพื่อที่มันมีการปรับขยับกันของการกระทำจึงออกมาเป็นแบบนี้นี่คือสังสารวัฏอ่ะมันล็อกเราไว้อย่างเงี้ยอ่ ะ ด้วยความที่มันล็อกเราเอาไว้อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นช่องตรงจุดที่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8นี่มันจะเป็นช่องที่ให้เราออกมาได้เน ี่ ยการทำที่สุดแห่งทุกข์จึงมีได ้เจ้าค่ะ มันจึงการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจึงปรากฏได ้เจ้าค่ะ จึงมีได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นที่ว่าทำบุญไม่ขึ้นมันไม่จริงมีแน่นอนแต่ว่ารูปแบบการให้ผลเนี่ยจะมีในเวลาเดี๋ยวนี้หรือในเวลาถัดมาหรือในเวลาถัดมาอีกมันได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องที่ว่าทำดีแล้วคนอื่นก็จะไม่เห็นนี่ก็ยกไว้เลยคือบางทีเขาก็ไม่เห็นนั่นแหละ เจ้าค่ะ ก็จะนะทีนี้ผลก็เหมือนกันบางทีเรายังไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่บอกยากแต่ว่าให้เรามีความมั่นใจเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นความเชื่อที่ต้องถูกต้องแหละว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปต้องได้บาปเพราะว่าถ้าเราหลุดออกจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้เราจะตกไปในทางไม่ดีได้ที่เราจะน้อมไปในความที่ว่าเอาทำดีไม่เห็นได้ดีแล้วฉันไม่ทำอันนี้คุณพลาดเลยเอาทำไมคุณนั้นทำชั่วแล้วได้ดีจังอันฉันทำบ้างคุณพลาดเลย ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้เพราะเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ให้มั่นใจให้มั่นใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อ่ะให้มั่นใจเราก็ทำไปตามนี้นะให้มั่นใจนี่เราถึงจะไปดีได้ทำบุญเนี่ยได้ผลแน่มีวิบากแน่นอนเจ้า ค่ะเจ้าค่ะก็ขอให้มีความมั่นใจมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธองค์นะเจ้าค ่ ะทำดีต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลตอบรับมีแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของสังสารวัฏนี้รวมทั้งโยมคิดว่าน่าจะเป็นบุญบารมีที่สะสมมาด้วยแหละหรือวิบากกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนนะเจ้าคะเพราะว่าเราก็ไม่มีใครทราบว่าเราเกิดตายมาแล้วกี่แสนกับนะเจ้าคะถึงได้มาเกิดตรงนี้เจ้าคะอันนี้ข้อถัดไปนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะอันนี้รู้สึกว่าจะต้องการทำบุญเรียกว่ามีการทำบุญแบบครั้งเดียวนะเจ้าคะแต่ได้ผลบุญตลอดกาลหรือไม่เจ้าคะในการทำกุศลไม่ทราบว่ามีกุศลแบบไหนที่ได้ประโยชน์เปรียบเทียบเหมือนเป็น passive income ในทางโลกคือทำครั้งหนึ่งแล้วได้ผลตลอดไปเลยนะคะ okay. ไม่ต้องทำบุญกันบ่อยๆแต่ทำที่สำคัญครั้งเดียวอันนี้จะได้หรือไม่ แล้วก็บุญเนี่ยจะหล่อเลี้ยงเราตลอดไปหรือไม่คือกะว่าทำทีเดียวทุ่มทุนทีเดียวแล้วได้บุญตลอดไปเลยเนี่ยจะขอความเมตตาพระอาจารย์สากฉาตรงนี้เลย คุณจะอธิบายคำว่า passive income ว่า passive income เนี่ยมันหมายถึงไง เจ้าค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของเราทำบุญครั้งเดียว passive นี่แปลว่าบวกถูกไหมเจ้าคะ income หมายถึงสิ่งที่เราได้รับมาสิ่งประโยชน์ที่เราได้รับมาก็คือทำทีเดียวแบบได้แบบผลดีเลย มาอยู่เรื่อยๆ การไปเลย อย่างเช่นว่า ไม่ต้องทำอีก อย่างเช่นว่าคุณซื้อตึกไว้อะแล้วก็ตึกนี้ก็มีค่าเช่าทุกเดือน อ ู้การลงทุนในตึก กินได้ตลอดไป การลงทุนในตึกอันนี้ครั้งเดียวก็มีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยใน passive income อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือถามว่าแล้วในทางการได้บุญเนี่ยมันมีแบบนี้ไหม เจ้าค่ะ โอเคก็ต้องอธิบายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุญเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการให้ทานเท่านั้นนะไม่ใช่เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่รักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้มีครั้งหนึ่งที่นันทมารดาอุบาสิกาท่านหนึ่งแหละได้ถวายทานในท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลานะคือถวายทานให้หมู่สงฆ์คือสังฆทานแล้วก็มีสองท่านนี้เป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้การให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยดีพูดถึงเฉพาะต่อจงมาในการให้ทานนะคุณเดียร์ก็ได้เน า ะการให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยโอ้ได้บุญมหาศาลปริมาณบุญเนี่ยคุณไม่สามารถจะนับได้เลยว่าเท่าไหร่เปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยจะมาประมาณว่ากี่ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ ใช่ค่ะ เพราะว่าเท่าที่คุณเห็นว่าจากนี้ไปถึงนั่นจากนั้นมาถึงนี่เท่านี้แต่ที่ลึกลงไปอีกนี่เราหยั่งไม่ได้เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันจะลึกเท่าไหร่ยังไงการประมาณเนี่ยจึงคาดคะเนไม่ได้เลยปริมาณบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยมากมากด้วยเหตุอะไรท่านก็ได้อธิบายไว้ด้วยเหตุ3อย่างของผู้ให้3อย่างของผู้รับอันนี้เราเคยคุยกันอยู่เรื่อยใช่ไหมสามอย่างของผู้ให้ ส่วนเป็นอีกครั้งก็ได้จ้ะค่ะอาจารย์ ใช่สามอย่างของผู้ให้ก็คือมีศรัทธาก่อนให้มีศรัทธาระหว่างให้มีศรัทธาหลังให้ศรัทธาก่อนให้เนี่ยทำให้เขามีจิตน้อมไปศรัทธาระหว่างให้เนี่ยทำให้มีความเลื่อมใสศรัทธาหลังให้ทำให้เกิดความปลื้มใจก่อนให้ระหว่างให้หลังให้มีศรัทธานี่คือของผู้ให้ของผู้รับของผู้รับก็ต้องมีราคะโทสะหรือโมหะที่หมดแล้วหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดไปราคะโทสะโมหะ3อย่างนี้รวมกันเป็น6อย่างของผู้ให้และของผู้รับเนี่ยปริมาณบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมาก เจ้าค่ะ มากชนิดที่บอกว่าเหมือนน้ำทะเลในมหาสมุทรจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้เลยยากที่จะคาดเดามากอันนี้ก็คือจะมาเปรียบเทียบได้ในลักษณะที่ท่านผู้ถามนี่ว่าเอาแล้วจะทำบุญแบบไหนที่พูดถึงให้ทานนะโอเคที่จะให้ได้บุญมากโอเคก็ต้องแบบนี้แล้วสัปดาห์ก่อนเราได้พูดถึง เรื่องที่ว่าลักษณะของเนื้อนาบุญโอเคนะที่ว่าจากบุคคลสัตว์เดรัจฉานคนทุศีลไล่มาถึงคนมีศีลโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าให้สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ตัดไปตัดไปจนถึงสงฆ์ธรรมดาอะไรอย่างนี้นะ จ้าค่ะ ที่ว่าบุคคลที่ควรจะรับทักษิณาทานอันนี้ก็ไล่ไปอันนี้ก็พูดถึงเรื่องทานแล้วนะโอเคนะ จ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามทานเนี่ยคุณใจแต่เราได้ขนาดไหนเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับการที่แค่เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสมาทานไตรสรณคมเนี่ยการสมาทานไตรสรณคมได้บุญมากกว่าอีกนะ จ้าค่ะ รักษาศีลได้บุญมากกว่าสมาทานไตรสรณคมอีก จ้าค่ะ เจริญภาวนาเนี่ยได้บุญมากกว่ารักษาศีลอีก คือมีลำดับขึ้นไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์โอเคใช่ มีความละเอียดมีความยิ่งใหญ่ของการทำบุญ ที่มากขึ้นแบบบุญนี่คืออะไรบุญนี่คือชื่อของความสุข เจ้าค่ะ บุญนี่คือชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปจำกัดความคิดว่ามันคือการให้ทานเท่านั้นเอาไหมเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเดินข้ามแม่น้ำนิรัญชราตรัสรู้ใหม่ๆคุณเดินใจจากต้นโพเดินมาจากแม่น้ำนี่ข้ามแม่น้ำเรียนชรามันตั้งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้างของเด็กเลี้ยงแปรนี ่ มาพบ มาคิดว่าหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะทำให้สัตว์หลุดพ้นเนี่ยมันเป็นอะไรท่านก็คิดนึงได้ว่าโอ้ต้องมีสติต้องมีสติสติเนี่ยเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเป็นทางอันเอกที่จะทำให้สัตว์เนี่ยพ้นจากทุกข์ได้ถามผู้เดินใจว่าคนที่ว่าฉันจะคิดว่าฉันต้องให้ทานนะฉันจะไม่เขียนเก็บไว้เองเนี่ยที่เขาต้องมีการระลึกชอบการที่ระลึกได้ว่าฉันต้องให้ทานนะนั่นคือสติน ะ นั่นคือสติที่คุณจะต้องคิดว่าฉันต้องให้ทานนะจะไม่ใช่ว่าฉันจะเก็บเขียนเอาไว้อย่างเดียวตันหนีเอาไว้อย่างเดียวแล้วคุณก็ต้องมาระลึกถึงได้ว่าเอ๊ะแล้วให้ทานในบุคคลไหนดีนั่นก็ต้องมีสติอยู่น ะ ว่าที่ว่าจะแยกแยะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันดีเราทำอันไม่ดีเราไม่ทำนี่คุณต้องมีสติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นอธิบดีคุณจะเข้าใจไหมที่ว่าจากการที่ว่าคุณเสียสละสิ่งของภายนอกให้คุณก็ต้องมีสติแล้วเป็นเบื้องต้นคุณจะรักษาศีลได้คุณก็ต้องมีสติแล้วเป็นท่ามกลางคุณจะมาทำจิตให้สงบอ่ะคุณจะละกินเลยคุณจะกำจัดนิวรณ์ทำสมาธิให้เกิดขึ้นปัญญาให้เกิดขึ้นคุณต้องมีสติแล้วเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นอธิบดีจึงเป็นใหญ่มาตามสายงานทั้งหมดเลย เ พราะฉะนั้นถ้าสมมติถามคำถามในที่นี้ว่าอะไรที่มันจะมาเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเอกที่ว่าเราต้องมีแล้วมันจะไหลมาตลอดไหลมาตลอดแล้วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ใช่ ค่ะคำตอบในที่นี้คือสติไงคุณใหญ่ ใช่ค่ะ คุณต้องมีสติตลอดคุณต้องมีสติสตินี้เป็นอันที่เราต้องรักษาไว้อย่างมากเลยแล้วยิ่งเป็นสมมติคุณมีแพสซีฟอินคัมใช่ป่ะคุณซื้อตึกไว้คุณได้ค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนเอาเงินนั้นน่ะแทนที่จะมากินเพลินคุณลงทุนต่อในตึกต่ออีกตึกใหม่ปุ๊บก็สร้างแพสซีฟอินคัมขึ้นมาใหม่อีก ใช่ค่ะ ก็เอาเงินนั้นมันลงทุนต่ออีกลงทุนต่ออีกเงินมันก็งอกขึ้นงอกขึ้นงอกขึ้น เหมือนการที่ภาษาชาวบ้านบอกเอาเงินต่อเงินว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ แต่ทำในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าคะอาจารย์เจ้าขาน ั่นก็คือเอาบุญต่อบุญไป เจ้าค่ะ บุญที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะให้ทานนะต้องย้ำนะ ถ ือว่าพอจิตเราสงบปุ๊บคุณมีสติในการที่จะละความตระหนี่พอความตระหนี่ออกไปปุ๊บให้มันแจ่มใสขึ้นมาเออบุญที่ได้ฉันก็คิดว่างั้นฉันก็รักษาศีลด้วยกันแล้วกันมันดีขึ้นนั่น ค่ะ ทานนั้นทำให้เกิดศีลพอคุณรักษาศีลมีความไม่ร้อนใจให้ความไม่ร้อนใจปุ๊บคุณต้องมีสติอยู่แล้วใช่ปะล่ะเอองั้นฉันก็ทำจิตให้เป็นสมาธิมากขึ้นกันแล้วกันเนี่ยระลึกได้เรื่องพวกนี้เอาสมาธิคุณก็เกิดขึ้นเอามันสูงขึ้นนะเนี่ยนั่นคือศีลทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยคืออริยทรัพย์คือไล่มาจากศีลไล่มาจากความกลัวความร้ายตบับไล่มาจากศรัทธาเนี่ยมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอริยทรัพย์นี่เรามากขึ้นศีลทรัพย์เรานี่มากขึ้น เจ้าค่ะ ทั้งหมดตลอดเส้นทางต้องมีสติต้องมีสติเป็นอธิบดีอธิบดีเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่นี่หมายความว่า เป็นผู้นำ ต้องเป็นตามสายงานมาอย่างคนที่จะมาเป็นอธิบดีในก็เรียกว่าอะไรคุณอยู่ในกรมใช่ไหม ในกรม กรมเนี่ยต้องมีอธิบดีเป็นใหญ่ถูกไหมทีนี้อย่างกรมถ้าคุณเอาอธิบดีมาจากกรมอื่นข้ามห้วยมาจะมาไม่ได้มาตามสายงานของกรมนี้เนี่ย อย่างเช่นว่าคุณเอาอธิบดีกรมไฟฟ้ามาบริหารอธิบดีกรมน้ำอย่างเงี้ยคุณไม่ได้มาตามสายงานน้ำคุณจะไปรู้บริหารงานน้ำได้ไงใช่ปะคุณก็ต้องมาตามสายงานของน้ำน้ำอะไรน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดินมาตามสายงานรู้งานหมดทุกอย่างคุณมาเป็นอธิบดีโอ้นี่บริหารงานได้ดีมาเป็นอธิบดีได้ถ้าเอาอธิบดีข้ามห้วยมาไม่ได้ไม่ดีทีนี้ถ้าบอกว่าเรากำลังพูดถึงว่าจะให้สินทรัพย์ของเราอริยทรัพย์ของเรามากขึ้นเนี่ยคุณต้องมีสติมาตลอด ยู่แล้วซึ่งสายงานเส้นทางของมันมาเนี่ยไม่ใช่แค่การให้ทานเดี๋ยวไปถูกจำกัดอยู่แค่ความคิดเดิมๆยังต้องหมายถึงศีลด้วยหมายถึงสมาธิด้วยหมายถึงปัญญาการภาวนาด้วยเอาคุณจะมาระลึกถึงพวกนั้นได้สตินี่เองสติเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียว อัน นี้คือจึงเป็นจุดที่ว่าถ้าเราทำบุญแบบนี้ทำบุญด้วยการให้มีสติอยู่ในใจของเราคุณสร้างสติจากที่ไม่มีให้มันมีคือคุณทำบุญนะเอาไหมให้ธรรมะอธิบายอีกทีหนึ่งบางคนคุณคิดว่าจากคุณที่แบบมีเงินแล้วฉันสละออกฉันก็เลยจึงจะได้บุญคิดว่านี่คือการบุญใช่ยุเป็นการให้ทานเพราะอะไรเพราะคุณมีจาคะเพราะอะไรเพราะคุณรักความตระหนี่คุณมีอะไรคุณมีสิ่งที่คุณเป็นกุศลจากที่เราไม่มีสติแล้วเราฝึกให้มีสตินั่นก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีสติแล้วคุณมีสติขึ้นมามันก็เป็นบุญไปละใช่ไห ม เพราะนั้นจากที่เราไม ่ดีขึ้น ดีขึ้นใช ่ดีขึ้น นะเพราะฉะนั้นจากที่เราไม่มีสติเราเผลอสติจะเส้นระลึกถึงสิ่งที่มันจะดีงามเพิ่มขึ้นมาขึ้นได้เอานั่นคือบุญเราก็เกิด เจ้าค่ะ มันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเป็นแพสซีฟอินคัมให้ได้ผลดีต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปทีนี้ถามคำถามก็คือคุณใจว่าสติมันอยู่ตรงไหนสติมันอยู่ตรงไหน อยู่ที่จิตใจเรานี่แหละ โอเคอยู่ที่จิตใจใช่ไหม ตั้งไว้ โอเคพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนเมืองหนึ่งเขาสร้างกำแพงเอาไว้ล้อมรอบเมืองเพื่อที่จะป้องกันภัยใช่ป่ะทีนี้พอคุณสร้างกำแพงแล้วคุณก็ต้องทำประตูอ่ะมันก็ควรจะเข้าออกยังไงมันจะไปบล็อกปิดหมดไม่ได้คุณก็ทำประตูโอเคป่ะทีประตูก็ต้องมีทางเข้าออกใช่ไหมคนเข้าคนออกทุกทิศทุกทางถามว่ายามเนี่ยเขาต้องอยู่ที่ไหน ที่ประตู ต้องอยู่ที่ประตูเท่านั้นยามไปอยู่ที่อื่นไม่ได้คุณจะไปเข้าน้ำเดี๋ยวคุณต้องกลับมาที่ประตูคุณอาจจะไปตรวจตรงนั้นแต่คุณต้องกลับมาที่ประตูโอเคนะสติเนี่ยต้องอยู่ที่ผัสสะผัสสะอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นโอเคนะผัสสะอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่น อันนี้หมายถึงว่าพอมีผัสสะเข้ามากระทบเราเนี่ยกระทบตัวกระทบใจเราต้องรีบตั้งสติทันที ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ สติอยู่ที่นั่นทันทีปึ้งใช่ไหมเหมือนท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนกับว่าน้ำคุณแบบฝนตกเนี่ยนะแล้วฝนตกที่วัดป่าดอยโศกเนี่ยจะมีข้างๆศาลาปฏิบัติธรรมห่างกันประมาณ10เมตรคุณใจมีต้นหนึ่งเป็นต้นสะเดาต้นสะเดาเนี่ยผลออกมามันข ม เขายังเอากิ่งมันไปสีฟันไปทำน้ำยาสีฟันเพราะมันขมแต่ในขณะที่ดินเดียวกันน้ำเดียวกันฝนตกครั้งเดียวกันข้างๆไปห่างไปประมาณ10เมตรเป็นต้นมะตูมต้นมะตูมอินเดียนะคือผลมันจะแบบใหญ่ประมาณเนี้ยแล้วข้างในมันก็จะหอมหวานหอมหวานทำไมดินเดียวกันน้ำเดียวกันแต่ต้นหนึ่งขมต้นหนึ่งหวานโอเคไหมเพราะว่าเอ้ามันธรรมดานี่พันธุ์มันต่างกัน เข้า ใจไหมทีนี้จิตใจของบางคนเนี่ยทำไมก็ภาษาเดียวกันแต่ทำไมจิตใจบางคนแบบฉันเหนียวฉันไม่ให้ฉันแบบจะฆ่ามันฉันจะทำไม่ดีแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งพอมีภาษาเดียวกันอ่ะแต่ฉันให้ฉันเมตตาฉัน ยกโทษให้ ปล่อยวางให ้ อภัยเอ้าทำไมคุณทำได้เพราะว่าสติที่คุณตั้งเอาไว้ก็ใช่ไหมเหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำนี่คือเปรียบเหมือนผัสสะที่จะมาเข้าสู่จิตใจของเราคุณจะเอารสสิ่งที่มันเป็นมิจฉาเป็นมิจฉามรรคคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะจนถึงมิจฉาสมาธิไปเลยมันก็จะได้ผลเป็นความโกรธเกลียดเครียดแค้นไม่ดีฆ่ามันเหนียวไว้ไม่ให้ด่าอย่างนะนี่คือมิจฉามรรคภาษาเดียวกันแต่ดันไปหล่อเลี้ยงตรงนั้นเอาภาษาเดียวกันแต่ว่าถ้าเรามีอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเราก็จะไปลงตรงจุดที่ว่างั้นฉันก็ไม่คิดร้ายกับเขาก็ได้มีเมตตากันเลยสมาสังกัปปะฉันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรฉันวางอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสมาสมาธิไปอะอะไรเป็นตัวที่จะแบ่งว่าน้ำเนี่ยมันจะไปรดต้นไหนคุณไปรดต้นมะตูมหรือคุณจะไปรดต้นสะเดาในจิตของเรานั่นคือสติสติจึงเป็นตัวที่จะเลือกว่าภาษาที่มาเนี่ยคุณจะเอาจิตของคุณไปใส่ไว้กับอะไรจิตของเราเนี่ยถ้าเราตรึกไปทางไหนมากๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นตัวที่จะเลือกว่าจะให้จิตของเราเนี่ยตรึกไปทางไหนนั่นคือสติเพราะนั้นทุกผัสสะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งมากระทบคุณจะสร้าง passive income ได้ไหม ที่ว่าให้มันไปทางนี้น้ำลดลงไปในต้นที่ต้นมะตูมมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกๆผัสสะโตขึ้นทุกๆผัสสะบุญเราเกิดทุกๆผัสสะคนด่าเราบุญเราก็เกิดคนชมเราบุญเราก็เกิดเห็นคนเขาให้ทานบุญเราก็เกิดเราให้ทานเขาบุญเราก็เกิด เจ้าค่ะ อยู่ที่ว่าคุณตั้งสติไว้แบบไหน เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามคุณใจบางคนเนี่ยเห็นเขาให้ทานบาปก็เกิดด่าในใจทำไมจะให้นี่มันไม่ดีอาจคิดนึงไปละหรือว่าเห็นคนเขาด่าเราก็เกลียดโกรธเครียดแค้นใช่ไห ม คนเขาชมเรากดเหลิงเพลิดเพลินลุ่มหลงนี่ก็บาปเกิดบาปเกิดตลอดไรเพราะสติที่เขาตั้งไว้ไม่ดีเพราะสติตั้งไว้ไม่ดีภาษาทุกภาษาที่มามันก็เลยกลายเป็นหล่อเลี้ยงต้นที่ไม่ดีอันนี้ก็กลายเป็นเงินรั่วออกรั่วออกทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ของเราก็ไหลออกไหลออกไหลออกหมายความว่าบาปคุณก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่ะไอ้ที่จะเป็นอริยทรัพย์มันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกก็คือแบบเป็นสิ่งสำคัญเลยที่เราจะเป็นตัวที่จะแบ่งอ่ะเป็นตัวที่จะต้องทำให้มีเพื่อที่ว่าพอมีภาษาอะไรเกิดขึ้นปึ้งเนี่ยไม่ว่าคือคำว่าภาษาแล้วคนเราก็จะมักจะเข้าใจไปว่าเรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่ยังรวมถึงเรื่องดีๆด้วยอ้าวคนที่ท่านบอกว่าชมอย่างเงี้ยถูกเขาชมถูกเขาชมปุ๊บเหลิงถูกเขาชมปุ๊บลอยถูกเขาชมปุ๊บมุ้ยอย่างเงี้ยนะคือเพลินอันนี้คือบาปเพลินเพลินลุ่มหลงมัวเมานี่เป็นบาปโอเ ค ถูกเขาด่าก็เป็นบาปได้เพราะอะไรโกรธเกลียดไม่พอใจ เจ้าค่ะ ถูกเขาชมถ้าเรามีสติใช่ไหมถูกเขาชมปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงเราไม่เหลืองเราไม่เพลินอันนี้เป็นบุญ เจ้าค่ะ ถูกเขาด่าเรามีเมตตาอันนี้เป็นบุญ เจ้าค่ะ จะด่าหรือจะชมเนี่ยมันเป็นได้ทั้งบาปและบุญ เจ้าค่ะ นั่นคือปัจจัยที่มากระทบจะเป็นอินคัมเป็นรายรับที่ว่ามาทุกทางทุกทางให้อริยธรรมของเราเพิ่มวิธีว่าคุณกำหนดสติไว้อย่างไรทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มันเป็นไปในทางเนี้ยอันนี้จะเป็นทางที่จะทำให้เราไปได้ไปในทางที่จะให้ไปสู่มรรคได้เป็นสินทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่เราสะสมไว้เป็นค่าผ่านทางที่เราจะเดินทางไปสู่นิพพาน ใช่ไหมดังนั้นก็คงจะไม่มีการทำบุญใดที่ว่าทำทีเดียวแล้วก็หวังผลตลอดก้อนใหญ่ตลอดกาลนานนี้คงไม่มี ก็สติ เพราะว่าเราจะต้อง สติ เจ้าค่ะก็คือเราต้องทำบุญด้วยสติของเราและตั้งไว้ตลอดเวลาในทุกที่ทุกทาง ทุกผัสสะ เรียกว่าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าจะใช้อย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจคุณตั้งสติไว้หมดนี่แหละจะเป็นตัวที่ว่าจะเป็นการทำบุญแบบนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยคุณใจคือจึงได้ผลมากที่สุด จ้ะ ทานศีลภาวนาใช่ไหมภาวนาจึงได้ผลสูงสุดถ้าเราตั้งสติไว้ตามช่องทางทั้งหกแบบนี ้ จึงได้ผลสูงสุดเพราะมันตลอดไปเลยทีนี้มากสุดแล้วไงอ่ะมากสุดแล้วไงมากสุดแล้วไงสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วไปไงไปถึงไหนใช่ป่ะมันจะจบไม่ลงมันจะจบไม่สวยทีนี้จบสวยคือจบที่นิพพานไงเรื่องคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจึงมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด กลาง เจ้าค่ะอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คำถามถัดไปนะเจ้าค่ะ ข้อสุดท้ายข้อที่สี ่ข้อสุดท้ายก็คือผู้ถามได้ถามว่ามีการทำบุญที่เรียกว่าเป็น อัพยากตธรรม เจ้าค่ะหรือไม่บุญที่เป็นอัพยากตธรรมนี้มีหรือไม่แล้วถ้ากระทำแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรในฐานะชาวพุทธที่ดีนี้เราควรจะตั้งเจตนาในการทำบุญไว้อย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ โอเคอันนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงจาคะอันนี้เป็นเรื่องที่อธิบายไว้กับกุลบุตรชื่อปุกุสาติพระเจ้าปุกุสาติ เจ้าค่ะ ตอนนั้นอยู่ที่โรงของช่างหม้อที่เมืองราชกฤห์แล้วก็ท่านปุกุสาติเนี่ยท่านแบบบวชแล้วแต่ยังไม่ได้บวชให้เรียบร้อยเป๊ะก็มานั่งสมาธิอยู่พระพุทธเจ้าก็เข้ามาโรงของช่างหม้อนั้นด้วยแล้วก็เลยอธิบายธรรมะให้กันฟังจุดหนึ่งที่พูดถึงว่าจาคะนี่พูดถึงเรื่องจาคะที่ว่าการสละการให้ชนิดที่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยชนิดที่แบบเป็นไปเพื่อนิพพานเลยคำว่าอภยากิจก่อนนั้นนี่คือหมายถึงนิพพานอภยากตธรรมเนี่ยคือธรรมะที่แบบไม่มีการกลับกำเริบแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นนิพพานนั่นแหละเป็นนิพพานการที่เราจะท ทำนิพพานให้เกิดขึ้นจะให้อะไรเพื่อที่จะไปถึงนิพพานอันนี้คือท่านบอกว่าให้กิเลสเอาใหม่สมมติเราจะให้สิ่งของภายนอกเช่นว่าคุณมีปากกาแท่งหนึ่งคุณก็ให้ปากกานี่คือให้สิ่งของภายนอกใช่ไหมทีนี้ถัดมาคุณแบบไม่มีข้าวของหรือว่าที่จะละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยคือเอาศีลเอากายของเราเนี่ยให้เช่นคุณจะฆ่าคุณไม่ฆ่าเขาคุณจะรักคุณไม่รักเขาคุณจะตีเขาก็ไม่ตีเขาอย่างนี้นะอันนี้คือเอากายของเราได้ทำนี่เอาใจของเราเนี่ยทำเอาใจของเราทำคุณจะให้อะไรให้ตรงนี้แหละคือให้กิเลสละราคะไงเข้าใจไหมสละราคะสละโทสะสละโมหะ ที่มีอยู่ในตัวเราอยู่ในความคิดของเรา ถูกต้อง ออกไปให้หมด ออกไปถามว่าคุณจะสละนี่คือที่เขาถ้าในข้อที่4เนี่ยนะผมพูดถามเนี่ยเขาจะหมายความว่าบุญเนี่ยหมายถึงการให้อย่างเงี้ยนะถ้าคุณจะหมายถึงเฉพาะบุญคือการให้เนี่ยนะคือให้ปากกาใช่ไหมนี่คือให้ภายนอก okay. ให้ด้วยกายนี่ก็เรียกว่าศีลให้ในใจคือคุณให้กิเลสออกไป okay. สละกิเลสออกไปคือไม่ต้องมีผู้รับเลยอ่ะเพราะกิเลสมันเป็นของโลกอยู่แล้ว okay. เวลาเราไม่เอามันนี่คือสละกิเลสออกไปนี่คือให้ไปฉันไม่เอาปากกาแท่งนี้แต่ว่าฉันให้เธอนะฉันไม่เอากิเลสอันนี้แต่ฉันสละออกไปไม่ต้องมีคนรับการให้แบบเนี้ยคือเป็นอภิยกตธรร ม เป็นธรรมะที่จะไม่กลับกำเริบเพราะสิ่งที่ทำให้เรากลับกำเริบอีกนั่นน่ะมันคือกิเลสตัณหาอวิชชาท่านเปรียบไว้เหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยถ้าผมว่ามันเราตัดจนถึงโคนต้นใช่ป่ะแต่ถ้าผมว่ามันยังมีระบบรากอยู่น้ำยดลงไปฝนตกใส่บางทีมันแตกหน่อแตกกอขึ้นมาใหม่ได ้เจ้าค่ะ เกิดเพราะมันยังมีระบบรากอยู่เขาต้องขุดออกไปถึงรากของมันเอาออกให้หมดเพราะเราตัดกิเลสเนี่ยแต่กิเลสก็ต้องตัดไปถึงรากของมันคืออวิชชาด้วยการที่เราค่อยๆสละสิ่งออกไปเหล่านี้สละกิเลสออกไปให้กิเลสออกไปให้กิเลสไม่ใช่ว่าด่าคนอื่นคุณจะเข้าใจไหมสมมติว่าฉันมีคนไม่รู้อารมณ์เสียเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจากข่าวการเมืองเสร็จปุ๊บก็มาลงกับเพื่อนมาลงกับเพื่อนเงี้ยฉันคิดว่าฉันสละความโกรธของฉันออกไปโดยให้เพื่อนเนี่ยมารองรับอารมณ์ อันนี้ก็ ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้คือคุณสร้างความโกรธในตัวเองเพิ่มขึ้นโดยซ้ำเพราะมันเป็น action reaction คุณแสดงออกไปปุ๊บฝังเข้ามาทันทีเป็นอาสวะฝังเข้ามาทันทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะสละออกไปจริงๆอ่ะนั่นคือการภาวนาที่แบบว่าไม่เอามันเกิดขึ้นไม่เอามันเกิดขึ้นไม่เอาไม่ใช่ของฉันวางแล้วเราก็จะไม่แสดงออกไปแล้วมันก็จะเกาะที่จิตเราไม่ได้นั่นคือการสละออกไปนี่คือการให้ที่ในความหมายของท่านผู้ถามนี่มักจะเข้าใจคำว่าบุญเพียงแต่แค่การให้แต่รูปแบบลักษณะการให้ที่ทำด้วยจิตใจแบบนี้คือการสละกิเลสออกเนี่ยนั่นคือการภาวนานั่นเอง ใช่ป่ะ คือการภาวนาเพราะฉะนั้นในลักษณะของชาวพุทธเนี่ยควรจะตั้งเจตนาในการทำบุญคือการให้เนี่ยให้มันละเอียดขึ้นไปแบบนี ้ใช่ป่ะ ไม่ใช่แค่ให้ทานสิ่งของไปนอกแต่หมายถึงการให้ด้วยกายการให้ด้วยใจที่เป็นการศีลภาวนานั่นเองจะค่อยสูงขึ้นไปอันนี้คือพูดแบบย่อๆทำความเข้าใจให้ตามเวลาเท่าที่มีเนี่ยนะ เพ ราะฉะนั้นคืออย่าไปติดแค่การให้ทานฉันคิดว่าฉันให้ทานแล้วฉันก็ทำบุญแล้วฉันก็คงจะดีแล้วชีวิตฉันก็แบบว่าจะทำดีละมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าบางทีมันยังไม่ให้ผลก็เลยมีความคิดว่าทำบุญไม่ขึ้นอันนี้คือคุณเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญให้เข้าใจให้ถูกว่ามี3ระดับทานศีลภาวนาบุญนี่ที่เกิดจากการภาวนานี่สูงดีเพราะฉะนั้นควรทำตั้งจิตไว้มาในทางภาวนาด้วยให้ตั้งสติไว้ตลอดตัวนี้จะเป็นแพ้สิ่งเป็นคำเป็นเหมือนกับสินทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ในทางจิตของเราอันนี้จะทำให้เราแบบว่ามาถูกทางในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เพียงติดอยู่แค่แบบผิวเผินในเรื่องของทานเท่านั้นแต่ให้มาถึงเรื่องการภาวนาด้วย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าครบถ้วนจริงๆสำหรับคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับปรุณของเราในเช้าวันนี้ตามที่ท่านผู้ถามได้ถามมาโยมเชื่อมั่นเลยว่าท่านผู้ฟังที่ตั้งใจฟังพระอาจารย์อธิบายสักการะมาตั้งแต่ต้นรายการนั้นเนี่ยมีสติปัญญาแจ่มกระจ่างมากเลยเกี่ยวกับการที่จะทำบุญอย่างไรเราจะเกิดความสุขความเจริญแล้วก็สุดท้ายจะนำไปสู่เส้นทางคือเข้าสู่มรรคตกอยู่ในกระแสพระนิพพานและในที่สุดก็คือพระนิพพานการหลุดพ้นอย่างแท้จริง ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้น่าเสียดายที่ว่าเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะก็คงจะต้องขออนุญาตนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเกื้อสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรแห่งวัดป่าดอนไฮโซกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงตามใจท่านถามตอบปัญหาอีกในวันเวลาเดียวกันนี้คือในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันพรุ่งนี้ญาติโยมพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมรับอรุณตี 5-6 โมงเหมือนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ